Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 sierpnia. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie było zgody Putina na spotkanie z Zełenskim. Szef rosyjskiej dyplomacji dementuje spekulacje. Politycy o planowanej na środę Radzie Gabinetowej liczą na merytoryczną rozmowę. Zmarnowane terminy, zmarnowana szansa na leczenie. 85 tysięcy nieodbytych wizyt w Małopolsce. Spekulacje o zgodzie prezydenta Putina na spotkanie z Wołodymirem Zełenskim są nieprawdziwe, powiedział szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow w rozmowie z NBC News. Jak podkreślił, temat ten nie był omawiany podczas szczytu Putin-Trump na Alasce, a doniesienia na ten temat rozpowszechniają Zełenski i jego europejscy sponsorzy. Ławrow zaznaczył, że Moskwa gotowa jest do rozmów z Kijowem, ale szczyt liderów musi być konkretnie przygotowany i mieć agendę, której obecnie brak. Zakwestionował też legalność prezydentury Zełenskiego i oskarżył Ukrainę oraz Zachód o sabotowanie rozmów pokojowych. Rosja gra na czas w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że nie zanosi się na spotkanie Putina z Zełenskim. Rosjanie nie chcą decydować się na spotkanie w takim formacie, moim zdaniem przynajmniej, w takim formacie trójstronnym, bo wiedzą, że to spotkanie będzie po prostu nieprzyjemne, że prezydent Zełenski będzie twardo bronił swoich racji, ma określone argumenty po swojej stronie, tym bardziej, że zauważmy, że i w czasie spotkania w Alasce, i na Alasce, i spotkania w Waszyngtonie Rosjanie intensywnie atakowali cele na terenie Ukrainy. To były brutalne ataki. Zdaniem eksperta szanse na spotkanie Putina z Zełenskim zmniejsza fakt, że rosyjska propaganda podważa legalność wyboru prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za życzenia z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. Polska jest naszym niezawodnym sojusznikiem i partnerem strategicznym. Wykazała się najwyższą solidarnością w najtrudniejszych momentach wojny z Rosją, podkreślił. Wcześniej w liście do Zełenskiego Nawrocki zaznaczył, że wolna i suwerenna Ukraina to fundament pokoju i stabilności w regionie. Ukraińcy obchodzą Dzień Niepodległości czwarty raz w warunkach pełnowymiarowej wojny. Stan finansów publicznych, projekty inwestycyjne i rolnictwo to będą główne tematy Rady Gabinetowej, którą prezydent zwołał na środę. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego byłoby dobrze, gdyby Rady Gabinetowe odbywały się regularnie. Myślę, że taki jest też pomysł i wizja pana prezydenta, żeby dyskutować z rządem, nawet w tych sprawach, w których się nie zgadza, o najważniejszych sprawach państwa. No, ta najbliższa Rada Gabinetowa, można powiedzieć, ma taką potrójną agendę. Z jednej strony kwestia finansów publicznych, drugi punkt to są oczywiście inwestycje rozwojowe, przede wszystkim CPK i Atom. No i na koniec kwestia Mercosur i kwestia produktów rolnych z Ukrainy. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki liczy, że posiedzenie Rady Gabinetowej będzie merytoryczne. To będzie merytoryczna rozmowa o kwestiach dla państwa i obywateli najważniejszych. Ja ciągle mam nadzieję, że to pierwsze spotkanie bezpośrednie premiera z prezydentem, które no, miało ponad godzinę i trwało więc dłużej niż przewidywano, a z obu stron słychać, że było dość konstruktywne. Tutaj nie chodzi o sympatię czy antypatię, można rządu nie lubić, ale prezydent reprezentuje całe państwo i bezpieczeństwo i polityka zagraniczna i nasze interesy są wspólne i powinien działać spójnie z rządem. Dariusz Wieczorek z Lewicy uważa, że prezydent stara się realizować politykę Prawa i Sprawiedliwości. Zwracam uwagę na jedną rzecz. Prezydenta Nawrockiego wybrała 1/3 wyborców uprawnionych do głosowania. Ale w momencie, kiedy został zaprzysiężony, jest prezydentem wszystkich Polaków. Czyli i tych, którzy popierają CPK, i tych, którzy nie popierają CPK. Reprezentuje Polskę. W związku z czym apelowałbym, żeby przede wszystkim prezydent i kancelaria zajęła się bezpieczeństwem, bo to jest dzisiaj kluczowa sprawa. Rada Gabinetowa, przypomnę, to posiedzenie rządu pod przewodnictwem prezydenta. NFZ bije na alarm. Tylko w pierwszym półroczu w Małopolsce nie odbyło się prawie 85 tysięcy wizyt. Pacjenci nie przyszli i nie odwołali zaplanowanych spotkań. W tej niechlubnej czołówce nieodwołanych wizyt są poradnie ortopedii i traumatologii ruchu. W pierwszym półroczu takich wizyt z powodu nieodwołania nie odbyło się 25 tysięcy. Na drugim miejscu są poradnie kardiologiczne i tutaj w tym roku, w Do końca czerwca takich wizyt nie zostało odwołanych 16 tysięcy. Mówi Aleksander Kwiecień z Małopolskiego Oddziału NFZ-u i dodaje, że takie zachowanie odbiera szansę na leczenie czy terapię dla kogoś innego. Klimat. Jakość powietrza na północy i na wschodzie Polski jest bardzo dobra, na południowym zachodzie dobra. System energetyczny pracuje stabilnie. Około 35% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. We wschodniej części województwa wielkopolskiego obowiązuje duże zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Piłka nożna, Ekstraklasa na początek i wygrana w derbach Trójmiasta Lechii Gdańsk. Biało-zieloni 1-0 pokonali Arkę Gdynia i dzięki 3 punktom wygrzebali się z deficytu punktowego i mają teraz dorobek zerowy. 2 punkty więcej ma Piast Gliwice, który zaledwie zremisował 1-1 z Krakowią. Znowu nie udało się strzelić gola. Ubolewa pomocnik Piasta Michał Chrapek. No, wyrównane spotkanie, takie jak myślę, że się spodziewaliśmy przed meczem. Widać, że Krakowia dobrze zaczęła ten sezon i że był to dla nas trudny mecz. Wiadomo, że też od 3 meczów bramki nie strzeliliśmy i po prostu chcieliśmy to dzisiaj przełamać. Niestety się nie udało, no i musimy się wziąć do pracy, bo tak dalej być nie może, że w 4 meczach bramki nie strzelamy. Nie ma problemu ze strzelaniem goli Wisła Kraków. Biała Gwiazda, lider pierwszej ligi, wygrała 5-0 ze Śląskiem Wrocław, 3 gole Rodado. W ligach zagranicznych grają we Włoszech. W podstawowym składzie Atalanty w meczu z Pizą wyszedł Nikola Zalewski i Juventus gra za to z Parmą. W Anglii 2 asysty Jacka Grealisha, a Everton 2-0 pokonał Brighton, zaledwie remis 1-1 Manchester United z Fulham. Tenisowy wielkoszlemowy US Open ruszył na całego, jednak za burtą już znalazła się Magda Linette. W meczu pierwszej rundy przegrała po zaciętej walce 5-7-5-7 z Amerykanką Kessler. Swoje mecze wygrały także Brytyjka Raducanu, Czeszka Wondruszewa, a u panów awans wywalczyli Amerykanin Shelton, Hiszpan Fokina i Czech Męsik. W Ekstralidze żużlowej na Motoarenie pod Grodem Kopernika trwa spotkanie półfinałowe pomiędzy KS-em Toruń a Spartą Wrocław. Torunianie dominują i prowadzą po 12 biegach 44-28. W kolarstwie drugi etap WLT Espania dla Duńczyka Jonasa Vingegaarda, który założył czerwoną koszulkę lidera. I jeszcze przypomnienie wiadomości sportowej dnia. Na kajakarskich Mistrzostwach Świata w Mediolanie w ostatnim dniu nasi zdobyli 2 medale. Złoty na 500 metrów wywalczyły Martyna Klat i Anna Puławska, która powtórzyła swój wyczyn z jedynki, a Wiktor Głazunow był trzeci w jedynce na 5000 metrów. Tu chciałem udowodnić, że potrafię szybko pływać i ten bieg też nie należał do bardzo łatwych. Musiałem z lewej strony startować, zjeżdżać do tej bojki. To troszeczkę dużo energii kosztowało, dużo zamieszania, ale cieszę się, że udało się wjechać na ten medal, bo naprawdę to był bardzo ciężki bieg. Dzisiaj w sporcie już wszystko. Departament Sportu stawi się jutro o 7. Jutro wszędzie pochmurno, a deszczowo będzie na północy i na wschodzie Polski od 16 do 20 stopni. Chłodniej na Podhalu, tylko około 15. Zapraszamy do reklamy. Hotel Bellotto? Oczywiście, że znam. Organizujemy tam wszystkie wydarzenia firmowe od lat. Dlaczego? Bo Bellotto to kwintesencja luksusu i prestiżu. Zabytkowa lokalizacja w sercu Warszawy. 5 minut od Placu Zamkowego. Kuchnia, która zachwyca. Stylowe sale konferencyjne. Idealne na kameralne i duże eventy. Jakość obsługi, która onieśmiela i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotelbellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 21:08. Studio B. Przy mikrofonie Basia Małecka, a to jest Studio B, czyli audycja dla wszystkich, którzy lubią jazz i soul, a przede wszystkim dobry groove. Na to, co dzisiaj przygotowałam, naprowadzi Państwa pierwsza piosenka Mr. Eclectic z nowej płyty Levy, który ukazał się dopiero co, bo w ten piątek. But you think you're so poetic, quoting epics and ancient prose. Truth be told, you're quite pathetic, Mr. Eclectic Alan Poe. Did you ever stop and give a wonder to just who you were? you're talking to the very expert on the foolish things that men have said to you and win me over. What a poser, you think you're so interesting. Just a stoner patronizing me. Did you ever stop and give a wonder to just who you were talking to? The very expert on the foolish things that men have said to you and win me over. What a poser, you think you're so interesting. Ukazała się nowa, trzecia płyta Levy. Niesamowicie bogata aranżacyjnie. Najbogatsza, tak mi się wydaje, w porównaniu z dwiema poprzednimi. Słychać na niej oczywiście upodobania samej Levy i miłość do Norry Jones i do standardów jazzowych, ale też do Taylor Swift i do zgrabnej popowej formy. Ja przesłuchałam tę płytę jednym tchem, zostawiła mnie ona z niedosytem, ale myślę, że to jest taki dobry niedosyt. Najbardziej na tej płycie spodobał mi się właśnie utwór Mr. Eclectic, w którym chórki zaśpiewała Clairo. Ta współpraca ponoć zrodziła się ze spotkania obydwu dziewczyn przy winie, w czasie którego rozmawiały o bossanowie, o sambie i muzyce brazylijskiej. I moja intuicja jest taka, by wyznaczyła ona ton i tempo także naszego dzisiejszego spotkania, licząc, że ta muzyka przywróci nam jeszcze trochę sierpniowego słońca i ciepła. Volto pra você. One Note Samba, Gal Costa i Antonio Carlos Jobim. Kiedy graliśmy, to śpiewałam sobie tę piosenkę po polsku, ponieważ Jonasz Kofta dokonał jego tłumaczenia, śpiewała Hanna Banaszek wersję polską. Ta piosenka wymaga wokalnej finezji, jest niezwykle trudna. Ja sama próbowałam się na niej za namową mojej drogiej nauczycielki śpiewu, pani Alicji, nauczyć prawidłowej intonacji, ponieważ jak państwo słyszeli, wymaga ona niezwykłej precyzji i trzymania się tego, trzymania się tej melodii i tej frazy, która w większości, przez większość czasu bazuje tylko na jednej nucie. A żeby było ciekawiej, do tego utworu, do One Note Samba, odnosi się ta piosenka. Jeszcze nie powiem, kto ją śpiewa. Zawsze się zastanawiałam, czy imię Basia, bo sama je noszę, to dobry pomysł na pseudonim za granicą, ale kiedy natrafiłam na nagranie na YouTubie z 1988 roku, w którym Johnny Carson w The Tonight Show bez zająknięcia w ogóle zapowiada Basię Trzetrzeleską, nie miałam wątpliwości. Dla mojego pokolenia pewnie Basia Trzetrzeleska i ta piosenka z 1987 jest pewnie no właśnie taką nowością, dla pokolenia moich rodziców z kolei zupełnie nie, ale warto zaznaczyć, że jest to jedna z pierwszych polskich artystek, która zrobiła zawrotną karierę za granicą. W tej piosence odnosi się rzecz jasna do Astrud Gilberto. No i zostajemy w latach 80., w których Gilberto Gil, znany z bosanowy i samby, zaczął eksperymentować z funkiem i soulem. Trzeba powiedzieć, wyjątkowo udanie. Quem puder, quem puder, é imperativo dançar, sentir o ímpeto, jogar as nádegas na degustação do ritmo. Dance quem puder, é imperativo tocar, fogo nas vértebras, fogo nos músculos. Música em todos os átomos. A nossa atlética e atlética, romântica e poética, é pública da música. Conclamos físicos, místicos, bárbaros, pacíficos, índios e caras pálidas. Nossos exércitos políticos, poder eclesiástico e o comitê do carnaval. Nie chciałabym Państwa zanudzić historią i chronologią, zresztą trudno jest to powiedzieć, historię gatunków no mniej niż 50 minut. Dlatego będziemy sobie dzisiaj krążyć po ciekawostkach, po skojarzeniach, dzięki którym poznają Państwo różne odsłony muzyki brazylijskiej. Tutaj na przykład całkiem śmiało czerpał sobie z niej D'Angelo. Yeah. Spanish Joint, nagrany podobno w ostatniej chwili, podczas ostatniej sesji nagraniowej do albumu Voodoo. Za sekcję dętą i za współkompozycję odpowiada Roy Hargrove. A teraz prosto ze studia Electric Lady lecimy do Brazylii. Dyskografia Quincy'ego Jonesa jest tak szeroka i bogata, że muszę czasem do niej wracać, jak do jakiejś starej biblioteki, żeby sobie przypomnieć, ile dobra w niej jest. To był utwór z płyty Quincy Plays for Pussycats, ale Quincy nagrał także album poświęcony wyłącznie bossa nowej. Ciężko to odmienić. W każdym razie jej tytuł to Big Band Bossa Nova. Muzyka brazylijska znalazła się także w polu zainteresowania Amy Winehouse. Down, down, down. Yeah, I want her so bad.

Todo mundo junto, ritmo. Tem que suar, vamos nessa. Um, dois, três, quatro. Marco Zwali. Dziś już poważny, starszy pan, jeden z najważniejszych muzyków bossanowy, artysta, który tę muzykę poprzez łączenie jej z jazzem, soulem, funkiem, muzyką elektroniczną i psychodeliczną rozsławił w Europie. So Nice, czyli Summer Samba, wydana w 68, to pierwszy hit w jego karierze, a drugi, jeszcze większy, twierdzi, że Estrelar, którego właśnie posłuchaliśmy. Przed nami prawdziwy skarb, którym szpanuje przed muzycznymi znajomymi i teraz przed państwem, Tania Maria. Grałam już znakomitą piosenkę Come With Me tej brazylijskiej pianistki i wokalistki jazzwomanki Tani Marii. I gdyby nie fakt, że było to całkiem niedawno, to zagrałabym ją z przyjemnością raz jeszcze. Na szczęście mogą ją Państwo odkryć na playliście, na której zbieram sobie wszystkie dotychczas zagrane piosenki. Dostępna jest ona na moim Spotify, a żeby tam się łatwo dostać, to proszę szukać na moim Instagramie Basia Małecka. Parę minut po audycji wrzucę link, tam znajdą Państwo wszystko. Znajdą tam Państwo także piosenki Ezry Collective z udziałem Olivii Dean i Jasmine Lacey, z pewnością świetnie Państwu znane z Anteny Trójki. A dziś dołączy do nich ta gorąca samba z albumu Dance No One's Watching. Bro, man, still here, bro, dancing, bro, loving it. It's amazing. Znakomity utwór, znakomity. Ja nie rozumiem, dlaczego nie cieszy się on takim samym zainteresowaniem i popularnością jak ta piosenka z Olivią Dean czy z Jasmine Lacey. I teraz, żeby zdążyć jeszcze z dwiema piosenkami na koniec, wiedzą Państwo, że specjalne miejsce w moim sercu mają niezależni artyści. I przedostatnia piosenka będzie należeć do takiego artysty Don Glory Dlarme. Thank you.